Jeg er en glad lille cowboy fra Texas prærieland. At ride og kaste med lasso er det jeg allerbedst kan. Juppie, juppie, er det jeg allerbedst kan. Jeg børster og strider min pony, den skinner blank og sort. Så svinger jeg mig i sadlen og rider langt, langt for. Juppie, juppie, jeg rider langt, langt for. Så griber jeg pistolen og skyder alt, hvad jeg kan. Men det gør ikke noget, jeg skyder bare med vand. Juppie, juppie, jeg skyder bare med vand.